Gamingowa i DJ Wejkum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O jedności Unii i planach na najbliższych 5 lat rozmawiają w Rumunii przywódcy wspólnoty. Na miejscu są nasi reporterzy. O jedności w Unii pośrednio mówili też dziś pracownicy Amazona. Zarabiamy 3 razy mniej niż pracownicy w Niemczech, wykonując dokładnie taką samą pracę. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza przygotowało Ministerstwo Zdrowia. O potrzebie jedności i tworzeniu nowej strategii mówili europejscy przywódcy przed nieformalnym szczytem w Sybinie w Rumunii. Po południu rozpoczęły się rozmowy unijnej 27 i ich głównym tematem jest przyszłość wspólnoty. Unijni przywódcy mają przedstawić wspólną deklarację, w której znajdzie się strategia dla Unii na najbliższe 5 lat. Najważniejsze jest działanie wspólne, mówiła niemiecka kanclerz Angela Merkel. Bo świat nie śpi, musimy być innowacyjni, silni i zjednoczeni. Nieoficjalnie ma być też mowa o tym, kto zajmie najważniejsze stanowiska unijne po wyborach. Pytano o swojego możliwego następcę, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział krótko. Osoba z pomysłami, która potrafi słuchać. Pod naciskiem organizacji pozarządowych do agendy szczytu wpisana została też dyskusja o zmianach klimatu, mówi prezydent Francji Emmanuel Macron. Chcemy po prostu potwierdzić nasze zaangażowanie w walce o zero emisji CO2 do 2050 roku. Premier Mateusz Morawiecki liczy tymczasem również na dyskusję o unijnym budżecie i uszczelnianiu europejskiej luki VAT-owskiej. To jest to zamiatanie pod dywan, z czym my się nie zgadzamy. Jako jedyna z unijnych przywódców w szczycie nie bierze udziału brytyjska premier Theresa May. Z Sybina, Karol Surówka, Polskie Radio. Pracownicy Amazona domagają się podwyżek i poprawy warunków pracy. Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych przedstawili postulaty, jakie przedłożyli władzom firmy, mówi Maria Malinowska z inicjatywy pracowniczej. Żądamy stawki godzinowej co najmniej 25 zł netto. Zarabiamy 3 razy mniej niż pracownicy w Niemczech, wykonując dokładnie taką samą pracę i obsługując niemieckich klientów. Domagamy się niższego tempa pracy oraz sprawiedliwej oceny pracowniczej oraz domagamy się stabilności zatrudnienia. Jednym z największych problemów są normy pracy, dodaje Grzegorz Cisoń, szef zakładowej Solidarności. To nie są normy na poziomie takim, który ludzie mogą normalnie wykonywać. W ubiegłym roku były badania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. Bardzo duże przekroczenia wydatku energetycznego, co naszym zdaniem jest zagrożeniem dla pracowników. Te normy ciągle rosną. Już raz udało nam się zawiesić te normy, jednak spółka nie chciała z nami negocjować. Protestujący poinformowali, że średnia pensja w Amazonie to 3000 zł brutto, a większość pracowników zatrudniają agencje pracy tymczasowej. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza przygotowało Ministerstwo Zdrowia. W przyszłym tygodniu trafią one do konsultacji społecznych. Projekt uwzględnia wiele propozycji zespołu powołanego rok temu w efekcie porozumienia zawartego z rezydentami, mówi minister Łukasz Szumowski. To nie jest tylko dla rezydentów, to jest dla wszystkich lekarzy. Zmiany dotyczą w dużym stopniu sposobu odbywania się specjalizacji, rekrutacji na miejsca specjalizacyjne. Chciałbym, żeby to była ogólnopolska rekrutacja, żeby niezależnie gdzie kto mieszka miał szansę, zależnie od zdanego egzaminu, a nie od tego, że w danym województwie jest wyższy albo niższy próg. Według ministra Szumowskiego nowelizacja powinna być uchwalana jeszcze w tej kadencji parlamentu. Za 2 tygodnie komisja weryfikacyjna przeprowadzi pierwsze publiczne rozprawy o wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów 3 nieruchomości. Oprócz osób poszkodowanych na rozprawę zaproszono prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jego zastępcę Pawła Rabieja. Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta mówi, że stołeczny ratusz na wszelkie sposoby stara się opóźnić wypłaty. Robimy to z tego powodu, że nie godzimy się na to, żeby miasto stołeczne Warszawa udawało, że nie było problemu reprywatyzacji Warszawy, bo z taką sytuacją mamy teraz do czynienia. Członek komisji weryfikacyjnej Adam Zieliński wskazał na potrzebę dialogu z władzami miasta. Będzie to okazja do rozmowy o wspólnym rozwiązaniu problemu. Jeżeli pan prezydent Trzaskowski, pan prezydent Rabiej są zainteresowani rozwiązaniem problemu, nie ma lepszej okazji do tego niż pierwsza rozprawa dotycząca odszkodowań zadośćuczynień dla lokatorów. Komisja przyznała ponad 4 miliony złotych zadośćuczynień i odszkodowań. Decyzje dotyczące wypłaty pieniędzy są przez ratusz zaskarżane. Władze stolicy twierdzą, że zostały wydane na podstawie wadliwych przepisów o komisji weryfikacyjnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pierwsza piosenka, jaką usłyszałem w wykonaniu Billy'ego Joela, to oczywiście musiała być Just the Way You Are. I to była lista amerykańska, American Top 40, prezentował Casey Kasem, a dopiero później Polskie Radio sięgnęło po tę płytę. Fantastyczną, Stranger. Zresztą pamiętam, jak kolega Piotr Kaczkowski prezentował to, tę płytę z cyklu Nowa Płyta i tłumaczył wszystkie teksty. Szkoda, że wtedy się nie nagrywało całych audycji. A potem sięgałem po piosenki wcześniejsze oczywiście, no i Piano Man jest takim absolutnie wyjątkowym utworem. I pamiętam, jak kiedyś w telewizji prezentowałem listę wszechczasów i na początek pojawiła się ta piosenka w którymś z programów i Billy zaśpiewał It's 9 o'clock on Saturday. Była dokładnie sobota i 9 wieczorem. Takie przypadki się zdarzają. To będzie bardzo osobisty wybór piosenek z repertuaru Billy'ego Joela. Ali dances and the audience applauds. Though he's bathed in sweat, he hasn't lost. At Zanzibar, but the waitress always serves a secret smile. Whoa, she's waiting out in Shantytown. She's gonna pull the curtains down for me, for me. I got the old man's car. I got a jazz guitar. I got a tab. Get to second base, and I'd steal it if she only gave the sign. Whoa, she's gonna give the go-ahead. The inning isn't over yet for me, for me. I got the old man's car. I got a jazz guitar. I got a tab. I got the old man's car, and I got Kiedy pierwszy raz poleciałem do Stanów Zjednoczonych i byłem w Nowym Jorku, specjalnie poszedłem na 52. ulicę, żeby zobaczyć 52nd Street. Billy Joel to jego płyta z 1978 roku. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Zbyszek napisał, że Billy Joel jak dotąd sprzedał w Stanach Zjednoczonych 84,5 miliona płyt. Aktualnie szóste miejsce wśród najlepiej sprzedawanych artystów w Stanach Zjednoczonych. Nagrał 13 płyt, ostatnią tak naprawdę w 1992 roku i ciągle koncertuje. A takie nagranie? Late at night, when it's dark and cold, I reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who can. My baby Gran is all I need. In my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. Friends, oh, but they slipped away. And I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them fast enough. Stand by me. My baby Gran's been good to me. Tak, to z płyty The Bridge, rok 1986, Baby Grant z niezapomnianym Rayem Charlesem. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach.

your girl was sent to some Red Army town. Served out his time, became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. The children lived in Leningrad. Children lived in Levittown, hid in the shelters underground, till the Soviets turned their ships around. Saw the Cuban missiles down, and in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? So my child, that I came to this place to meet him eye to eye and face to face. He made my daughter laugh, then we embraced. We never knew what friends we had until we came. Leningrad, czyli piosenka o mieście, które już nie istnieje pod taką nazwą. Billy Joel ma dzisiaj 70 lat i świętujemy jego urodziny, a to mój osobisty wybór. Refused to even answer. It was then I felt the stranger came. disregard the danger. Though we share so many secrets, there are some we never tell. Why were you so surprised that you never saw the stranger? Did you ever let your lover see the stranger in yourself? Stranger, to chyba jednak, nie, tak nie mogę powiedzieć, czy to jest moja najbardziej ulubiona płyta ze wszystkich. Ja mam wszystkie płyty kolegi Billy'ego Joela i właściwie po wszystkie sięgam bardzo chętnie. Rok 1982, czyli początek mojej pracy w Trójce. No i wtedy ukazała się płyta The Nylon Curtain, a na niej takie niezwykłe nagranie. Jesus Christ. Remember Charlie, remember Bacon. They left their childhood on every acre. And who was wrong? And who was right, right, right, right? It didn't matter in the thick of the fight. We held the day. Honest, a gdzie Wiena, gdzie She's Always a Woman? No po te nagrania częściej sięgam. Good Night Saigon z płyty Nylon Circle to 1983 rok. W 93, czyli 10 lat później, właściwie można powiedzieć, pożegnał się z nami fantastyczną, znaczy płytą zatytułowaną The River of Dreams, na której właściwie ostatni utwór mówił wszystko. Famous Last Words. No ale ja wybrałem na zakończenie 2000 Years, bo jest bardzo charakterystyczny dla tego, co robił Billy przez te wszystkie lata. Billy Joel ma dzisiaj 70. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. In the beginning there was the cold and the night. Prophets and angels gave us the fire and the light. Man was triumphant, armed with the faith and the will. But even the darkest ages couldn't kill. Too many kingdoms, too many flags on the field, so many battles, so many wounds to be healed. Time is relentless, only true love perseveres. It's been a long time and now I'm with you after 2,000 years. This is our moment, here at the crossroads of time. We hope our children